السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے کلاس کی ترتیب نہیں بن پاتی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی ترتیب نہ بنے اور ہماری ترتیب جاری رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب ہے کفر پر مرنے والا جہنم میں جائے گا اور اسے کوئی سفارش کسی بھی قرابت داری کی فائدہ مند نہیں ہوگی. اس باب کی سب سے آخر والی حدیث سے پہلی والی حدیث ہے, وہ سماعت فرمائیے. حدثنا ابو قریب الى آخره قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين ورحتك منهم المخلصين. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آیت کریمہ وانذر عشیرتك الاقربین ورحتك منهم المخلصین, یہ جو ورحتك منهم المخلصین یہ دوسری آیت یہ منسوخ ہے, اب صرف پہلی آیت باقی ہے. جب یہ نازل ہوئی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا فحتف یا صباح, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پہ چڑھ گئے اور نعرہ بلند کیا یا صباح. یا صباح کا نعرہ عرب اس وقت لگاتے تھے جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور مدد کی ضرورت ہو. جب یہ آواز کانوں میں پہنچتی ہے تو سب اس کی مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, تو میں بھی تمہارے دشمن سے واقف ہوں اور تمہیں بچانے کے لیے نکلا ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آواز لگائی یا صباح یا صباح. فقالوا, لوگوں نے کہا من هذا الذي يهتف, یہ کون پکار رہا ہے. قالوا, لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فجتمعوا الیہ, چنانچہ سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. فقال, نبی علیہ السلام یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب فجتمعوا الیہ, سب آپ کے پاس جمع ہو گئے. پھر آپ نے ان سے پوچھا ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بصفح هذا الجبل اکنتم مصدقیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے نیچے دامن سے گھوڑے نکل رہے ہیں, یعنی دشمن حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری تصدیق کرو گے. قالو, انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا, ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں, یعنی آپ نے جب بھی بولا ہمیشہ سچ بولا, ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, آپ نے فرمایا بے شک تمہیں ڈرانے والا ہوں سخت عذاب سے جو سامنے آ چکا ہے. قال فابو لہب تبن لکا, پھر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہے محمد, نعوذ باللہ, اما جمعتنا الا لہذا ثم مقاما فنزلت هذه السورة تبت يدا ابی لہب وقد تب کذا قرأ الاعمش الى آخر سورة. ابو لہب نے کہا کیا تو نے ہمیں کسی اور وجہ سے نہیں جمع کیا سوائے اس ایک وجہ کے. پھر وہ کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے, جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تبن لکا کہ تیرے لیے ہلاکت ہے محمد, تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری تبت یدا ابی لہب و تب. اس پوری مختصر سی صورت میں ابو لہب ہی کا تذکرہ, ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے, اسے نہ اس کے مال نے کوئی نفع پہنچایا نہ اس کی کمائی نے, ان قریب ایسی آگ میں جلے گا جو بھڑکتے ہوئے شولوں والی ہوگی, اور اس کی بیبیاں لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے, اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکمل دفاع کیا اس صورت مبارکہ کے اندر. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ ابی طالب و تخفیف عنہ بسببہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب یعنی اپنے چچا کے لیے سفارش کرنا اور اس کے سبب سے ان کی سزا میں تخفیف کا بیان. جی حدثنا عبید اللہ بن عمر الى آخره انہو قال یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیء فانہو کان یحوتک ویغضب لک. حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پہ غصے ہوا کرتے تھے. قال نعم نبی علیہ السلام جی ہاں ہوا فی زغزاد من النار ولو لا انا لکانا فی الدرک الاسفل من النار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا یعنی میری شفاعت نہ ہوتی وہ جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوتے. جی جی چوتھی نمبر حدیث ہے یہ سماعت فرمائے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ذکر عنده امه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في زغزاد من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ شاید قیامت کے دور میری شفاعت انہیں فائدہ پہنچائے, انہیں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں رکھا جائے جو ان کے کفنوں تک پہنچے جس سے ان کا دماغ جو ہوگا ابلنے لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہم کو محفوظ رکھے. جی اگلی والی حدیث ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری ان رسول اللہ قال ان ادنا اہل عذابا ينتعل نعلین من نار یغلی دماغه من حرارت علیہ. ابو سعید خدری روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص ہوگا کہ اسے دو جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا بھیجا ان جوتوں کی حرارت سے جوش مارنے لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل توضغ في اغمض قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. حضرت نعمان بن بشیر رضی فرماتے ہیں ایک خطبہ دے انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا عذاب کے اعتبار سے اہل جہنم میں قیامت کے روز ایک شخص ہوگا کہ اس کے تلووں میں دو انگارے رکھے جائیں گے جس کا اس کا دماغ ہنڈی کی طرح ابلتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, ہم اس قابل نہیں ہیں. جی باب الدلیل علی من مات علی الکفر لا ینفعہ عمل. حالت کفر پر مرنے والے شخص کو اس کا کوئی عمل آخرت کے اندر نفع نہیں دے گا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخر قال قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن جدعان جو جاہلیت میں ایک شخص صلہ رحمی کیا کرتا تھا مسکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا تو کیا یہ اعمال اسے فائدہ پہنچائیں گے؟ قال لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. آپ نے فرمایا اس کے یہ اعمال اسے نفع نہ دیں گے, اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہوں کو بخش دیجیے. فائدہ یہ ابن جدعان اس کا اصل نام عبداللہ بن جدعان تھا, بنو تمیم بن مرہ جو حضرت عائشہ کے اقربا روسا قریش میں اس کا تعلق تھا. جی اور تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے اعمال صالحہ کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی کسی قسم کا اجر ملے گا, نہ ہی انہیں آرام ملے گا, نہ ان کا عذاب ختم ہوگا. البتہ دوسرے کفار کی بنسبت ایسے کفار کی سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے, یعنی اگر وہ یہ اعمال نہ کرتا تو اسے بھی ویسا ہی سخت عذاب دیا جاتا. کافر کو اس کے تمام اعمال صالح کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے دنیا کی اشیاء کی شکل میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. تو کافر جو اعمال صالح کرے گا اسے بھی اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے, لیکن چونکہ وما لہ فی الآخرت من نصیب میں سے ہوگا لہذا آخرت میں اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں دنیا کے اندر ہی اس کے نیک اعمال کا صلہ مادی اشیاء عوارض کی شکل میں اسے مل سکتا ہے. اللہ اعلم بحقیقته. جی باب موالات المومنین, مومنین سے تعلق رکھنا, محبت رکھنا, کفار سے بائیکاٹ رکھنا, ان سے بیزاری کا اظہار کرنا. جی حدثنا احمد بن حنبل الى اخره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول الا ان على ابي يعني فلان لا يسول بقول انما ولي الله وصالح المؤمنين. هر عمر بن عاص روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے علی اعلان زور سے سنا، آہستہ اور خفیہ نہیں، علل اعلان یعنی میں نے غور سے سنا، خفیہ نہیں سنا، آپ نے فرما آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلان شخص کی اولاد میرے اقربا اور اعضاء میں شامل نہیں ہو، اور بے شک میرا ولی کارساز اللہ تعالی اور نیک مومنین ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جس کی اولاد کے بارے میں یہ فرمایا نام بھی لیا تھا، لیکن راوی نے خوف فتنہ یا شخص کی شرارت و فساد سے بچنے کے لیے نام نہیں لیا. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے قرابت داری، رشتہ داری کا تعلق رکھنا صحیح نہیں. اگر کسی کافر سے کوئی قرابت تعلق کا اظہار کرنے کے بجائے اسے تعلق نہ رکھنا چاہیے، ہاں مرنے یا غم و مصیبت کے وقت اس کی مدد کی جا سکتی ہے، یا کافر کے ساتھ کاروبار تجارت کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. جی باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین، مسلمانوں کی بعض جماعتوں کا بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر دخول کا بیان. جی حدثنا عبد الرحمن بن سلام الى اخره قال يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ادعو ان یجعلنی منهم، کہ اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کے اندر شامل فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللهم اجعله منهم، اے اللہ اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دے. ثم قام آخر، پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منهم، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ مجھے اس کے اندر کیا کر دے، شامل کر دے. نبی علیہ السلام سبق کا بیہا عقاشا، کہ عقاشا جو ہیں وہ تم سے سبقت لے چکے ہیں. پہلے شخص جنہوں نے یہ درخواست کی ان کا نام عقاشا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی، جبکہ دوسرے شخص کے حق میں دعا نہیں فرمائی. علماء نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا گیا ہوگا کہ دوسرے آدمی کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے آپ نے دعا نہیں فرمائی. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دوسرا شخص منافق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں کے اندر ہمارا ہمیں شامل فرمائے. جی یہ دو سے چار احادیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے، وہ سماعت فرمائیے. حدثنا یحیی بن اخر الباہلی الى آخره قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، ان کے میری امت کے اندر 70,000 ایسے افراد ہوں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. قالو، صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں دیتے، لا یکتبون داغ نہیں دیتے، ولا یسترقون نہ ہی منتر وغیرہ کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. جی یہ جو آیا کہ داغ وغیرہ دینا یہ زخموں میں یہ حرام ہے، اس سے بعض لوگوں کے علاج معالجہ بھی نبی علیہ السلام سے صحیح روایات اور بخاری کی احادیث سے علاج کرنا، مختلف اشیاء کو مختلف امراض کے لیے نفع مند بتانا، لہذا علاج کرنا تو سنت نبی نہ کہ پھر حدیث کے مطلب کا کیا ہوا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ علاج اور دوا ہی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی مرضی اور اس کی طرف شفا کو منسوب نہیں کرتے؟ بہرحال اس حدیث میں داغنے کو منافی جنت عمل بتایا گیا. اس داغنے سے وہ مراد ہے جیسے بعض قبائل میں جسموں کو داغا جاتا ہے. باطل عقیدے کی بنا پر یہ حرام ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے. یہ چیز ہے. ہر جسم کو داغنا مراد نہیں ہے کیونکہ علاج و معالجے کی ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت پیش آتی ہے. وہ ممنوع ہے داغنا جو کہ باطل عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہو, جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور بدعات جو ہیں اور جہالت کی وجہ سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے اندر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو مؤثر بزاد سمجھتے ہیں. اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے. جی, اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی, ایک پہلی چیز تو یہ فرمائی کہ وہ داغ نہیں دیتے, اور دوسری منتر وغیرہ نہیں کرتے, یعنی ایسے تعویذات اور ایسے دم وغیرہ جو شرکیہ عقائد پر مبنی ہوں, باطل عقیدے کے اوپر مبنی ہوں, وہ جو ہوں وہ حرام ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جی, آگے حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں, ہم جو مشکل الفاظ ہیں تقریباً اس کا ترجمہ کریں گے, آسان الفاظ کا پہلے ترجمہ ہو چکا ہے. جی, حدثني زهير بن حرب الى اخره قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب, کہ 70,000 جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب کے. صحابہ نے پوچھا من هم یا رسول اللہ, قال هم الذين لا يسرقون, پھر وہی چیز آ گئی, هم الذين لا يسرقون, کہ وہ منتر وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے. اور آگے فرمایا ولا یتطیرون, نہ ہی بدفالی وغیرہ لیتے ہوں گے, ولا یکتبون, نہ ہی داغ دیتے ہوں گے, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے ہوں گے. جی, ایک تیسری چیز بھی آئی حدیث میں, بدفالی وغیرہ کا لینا, بدشگونی کا لینا. ہاں جی, دیکھو نفع اور نقصان, ہاں جی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. کوئی پرندہ آ گیا کسی کے گھر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا, اس سے پوری فال لے لینا. کوئی آدمی گھر کے اندر آ گیا, اس سے پوری فال لے لینا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اس پرندے کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اس آدمی کے گھر کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. دیکھو نحوست کوئی چیز نہیں, نفع اور نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے. جو اللہ کی مخلوق کو مؤثر ذات سمجھے گا وہ گویا کہ شرک کرنے والا ہے. جی, جی, اگلی حدیث سماعت فرمائے. حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال كنت عند سعید بن جبیر فقال ایكم راى الكوكب الذي انقض البارحة. حضرت حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر جو کہ مشہور تابعی ہیں ان کے پاس تھا, انہوں نے فرمایا تم میں سے کسی نے وہ ستارہ دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ قل, تو میں نے کہا آنا, میں نے دیکھا. ثم قلت, پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی صلات ولکنی لدغت, پھر میں نے کہا میں نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا, ایک بچھو نے ڈسا تھا, اس وجہ سے سو نہ سکا, اور یہی وجہ تھی کہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھ لیا. قال فماذا صنعت, پھر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے کیا کیا, یعنی ڈسنے کا علاج کیا کیا؟ قل, تو میں نے کہا استرقیت, میں نے تعویذ وغیرہ کیا. قال فما حملك على ذلك, انہوں نے کہا تعویذ کس وجہ سے تو نے کیا؟ قل, تو میں نے کہا حدیث حدثناه الشعبی, جی ایک حدیث کی بنا پر جسے شعبی نے ہم سے بیان کیا. قال وما حدثكم شعبی, شعبی نے تم سے کیا بیان کیا؟ قل, تو میں نے کہا حدثنا عن بريدة بن خطيب الى اخره لا رقية الا من عين, انہوں نے فرمایا رقیہ وغیرہ نہیں, یعنی تعویذ وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں, الا من عین, مگر نظر بد, او حمتن یا بچھو وغیرہ کے ڈنگ میں، یعنی ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں فائدہ مند نہیں ہوتا. جی، فقال قد احسن من انتہا الى ما سمع. سعید بن جبیر نے فرمایا جس نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا. اور پھر آگے فرمایا جی، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. جی، تو لیکن ہم نے تو ابن عباس سے نبی کی حدیث بیان کیا، آپ نے فرمایا میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا تو میں دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، بعض نبی وہ ہیں ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں یعنی ان کے پیروکار، اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے. اذ رفع لی سواد عظیم، اسی سنا میں ایک بہت بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے لایا گیا. فظننت انہم امتی، تو میں نے خیال کیا یہ میری امت ہے. فقیل علی، مجھے کہا گیا ہذا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ولا فقیل علی، مجھے کہا گیا انظر الی الافق الاحمر، لیکن آپ افق پر نگاہ رکھیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا سواد عظیم، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک وہ کیا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ فقیل علی، مجھے کہا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے. ومعہم، اور یہ آپ کے سبعون الفن، ستر ہزار وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے. ولا عذاب، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا. جی، ثم نہضہ، پھر آپ سب اٹھ کھڑے ہوئے. جی، فدخل منزله، اپنے گھر تشریف لے آئے. فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، تو لوگ اس کے اندر غور و فکر کرنے لگے کہ آیا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو صحابہ میں آپس میں بحث چل پڑی. فقال، صحابہ میں سے بعض نے کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی، صحابہ میں سے بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. جی، اللہ اکبر. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا، اور بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. جی، وذکروا اشیاء، جی، اور بھی بہت سی باتیں لوگوں نے کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رحم تشریف لیا. فقال ملدی تقولون، فی کس چیز کے اندر غور و فکر کر رہے ہو. فاخبروہ، ساری کارگزاری صحابہ نے آپ کو سنائی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ جو ستر ہزار ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے، یہ جو پچھلی احادیث مبارکہ کے اندر بھی جن کے بارے میں آ چکا ہے، لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، تعویذ وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، اور اپنے رب کے اوپر مکمل کیا کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے اندر فرمائے. ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں. قول هذه الامۃ نصف اهل الجنۃ، امت محمدیہ کل اہل جنت کا نصف ہوگی. کل امت محمدیہ کل اہل جنت کا نصف ہوگی. جی، حدثنا هناد بن سري الى اخره قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگے تم لوگ. قال فکبرنا، ہم نے، صحابہ نے فرمایا ہم نے یہ سن کر خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا. ثم قال، پھر کہا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنت کا ایک تہائی ہوں گے. انہوں نے کہا قال فکبرنا، خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا. ثم قال پھر کہا انی لارجو ان تکون شکر اہل الجنہ، پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے تو اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک اتنی بڑی جنت بنائی ہے، آدھی جو ہوگی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور باقی جو ہوگی وہ 124,000 انبیاء علیہ السلام امتوں کے لیے ہوگی. فَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَا فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَا فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَا. اور اس کی وجہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کفار کے اندر ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ بال، ایک سفید بال سیاہ بیل میں، یا ایک سیاہ بال سفید بیل میں. جی اللہ اکبر کبیرہ. جی دو احادیث چھوڑ کے اگلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں، مضمون وہی ہے مقبول والی حدیث. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا آدم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالی قیامت میں فرمائیں گے اے آدم، فیقول وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، جی میں حاضر آپ کی اطاعت خدمت میں، ہر طرح کی خیر آپ کے دست قدرت میں، جی والخیر فی ہر طرح کی خیر آپ کے دست قدرت میں. قال یقول اخرج بعث النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمیوں کو نکال لو. قال کہیں گے وما بعث النار، کون سے جہنمی ہیں؟ جی قال من کل الف 999، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے 999 نکال لو، یعنی فی ہزار ایک آدمی جنتی ہوگا. جی قال فذاک حین یشیب الصغیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وقت ہوگا جب بچہ یشیب الصغیر خوف کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل نکال دے گی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب شديد، اور تو دیکھے گا کہ لوگوں کو مدہوش نشے میں ہوں گے مگر وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا. قال فاشتد عليهم، صحابہ کے پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ پھر تو جنت میں جانا مشکل ہے، پھر تو جنت کے اندر جانا بڑا ہی مشکل ہے. قالوا یا رسول اللہ اینا ذالک الرجل، لہذا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نامعلوم، ہم میں سے وہ خوش قسمت مرد پھر کون ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا، یعنی 999 میں سے ایک آدمی جو ہوگا. جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن من یاجوج و ماجوج الفا و منکم رجل، حضور فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے ہزار کافر اور تم میں سے ایک کافر برابر ہوگا، یعنی اگر ہر قوم کے کفار کا حساب کیا جائے تو یاجوج ماجوج کی قوم کے کفار کے مقابلے میں تمہارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک اور ہزار ہوگی. جی ثم قال والذی نفسی بیده انی لأطمع ان تکون ربع اہل الجنہ فحمدنا اللہ وکبرنا، ثم قال والذی نفسی بیده انی لأطمع، پھر وہی ما قبل والی حدیث جو گزر چکی ہے وہی مضمون ہے. جی جی باب مکمل ہو چکا ہے اور آگے کتاب الطہارہ شروع ہو رہی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو بھی ان 70,000 لوگوں کے اندر ہمارا ہمیں شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دو تین سے منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہم حصہ دوم شروع کرتے ہیں.